Παιδιά, ετοιμαστείτε, σήμερα πάμε για ψώνια. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Να βάλετε άνετα τα παπούτσια, θα περπατήσουμε, να ψωνίσουμε σήμερα. Ξεκινώ με τους Clash και το Lost in the Supermarket. Δεν θα είναι ακριβώς supermarket, αλλά θα μοιάζει. Θα έχει πολλά καλούδια. Κάτι θα σας πάρω και εσάς. Αυτό το λέω συνήθως στα παιδιά και τους αρέσει πάντα. Και γενικά θα ανέβει η ψυχολογία μας. Όταν ψωνίζεις, ξέρετε, ειδικά σε δύσκολες καταστάσεις. Για λεφτά μην ανησυχείτε, λεφτά υπάρχουν. Για αυτό που θέλουμε να αγοράσουμε, λεφτά υπάρχουν πάντα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένα ζήτημα, δεν υπάρχει αυτά που σας λένε κάτι για λεφτό, δέντρα και τέτοια, δεν ισχύουν όταν είναι. Πάμε σε μια ειδική κατηγορία αγαθών και θα ψωνίσουμε με την ψυχή μας, δηλαδή μη σας νοιάζει καθόλου, μη σας νοιάζει καθόλου, ό,τι θέλεις ρε παιδί μου, ο χαρά του παιδιού είναι αυτό, να σου πει ο άλλος μπες μέσα και μένα όταν ήμουν μικρός και πάρε ό,τι θέλεις. Μα ό,τι θέλω σίγουρα. Ό,τι θέλεις πάρε. Μη σε νοιάζει καθόλου για λεφτά. Πληρώνει, πληρώνει. Όχι εγώ, το με τα κορόιδα, αλλά εντάξει. Πληρώνει κάποιος άλλος για σένα. Είμαστε στην Τρίτη, 19 ο Ιούλιος, πολύ ωραία μέρα για ψώνια. Και για να εξηγηθώ, να μην σας κρατάω τώρα σε αγωνία και έτσι να μην μιλάω με γρίφους, σήμερα κατεβαίνει στην Κρήτη η πολιτική ηγεσία, όχι ο Πρωθυπουργός, από εκεί και κάτω, Υπουργός Εξωτερικών, Άμυνας, Αρχηγός του Στρατού, Πρέσβης, Αμερικανός, τι να σας πω τώρα, όλη η στρατιωτική ηγεσία, καταλάβατε τι ψωνίζουμε, έτσι. Είμαστε ακριβώς στη φάση που γίνεται τώρα, κοιτάξτε να δείτε, η επίδειξη του προϊόντος, η πραγμάτια, να μην πάρεις και γουρούνι στο σακί και επειδή θα ξυλωθείς που θα ξυλωθείς, να μην το έχεις δει, να δουλεύει. Ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, μια φρέζα πας να πας για το χωράφι, θες να τη βάλεις, για βάλτο στην πρίζα να δούμε, απροτατήφ παίρνεις, για βάλτο στην πρίζα να δω, ανάβει. Λοιπόν, ακριβώς εκεί είμαστε, ακριβώς σε αυτή τη φάση είμαστε, όπου έχουμε ξεκινήσει, έχουμε στήσει ολόκληρη διακλαδική άσκηση ελληνοαμερικανική για να δούμε πώς δουλεύουν τα F-35. Και καθώς τρέχει μουρμουρίζει να μην ξεχάσω τα πεπόνια, καθώς περνάει από την πλατεία στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία και οι δυο μαζί πια συνεχίζουν. Από τα καφενεία στο σούπερ μάρκετ, στο σούπερ μάρκετ θα βρούμε φρέσκα, κατεψυγμένα και πλαστικά. Μήλα, μπανάνες, γάλα, καρνέσιον και κότες, μπιφτέκια, ντομάτες και βέβαια απορριπαντικά. Και αυτός είναι ο Δημήτρης Πουλικάκος φυσικά στο σούπερ μάρκετ, άλλο ιστορικό σούπερ μάρκετ που τραγουδήσαμε εδώ σε αυτή την χώρα. Και από τότε ψωνίζουμε και ψωνίζουμε αβέρτα και συνέχεια. Λοιπόν, η έκθεση η εμπορική, η επίδειξη του προϊόντος, παρουσία του πελάτη, όπως ο πατσάς που κόπτεται, παρουσία του πελάτου και ο κοιμάς, λέγεται, έχει ένα όνομα, έχει ένα, μια κωδική ονομασία, λέγεται οργή του Ποσειδώνα, έπρεπε να το πω πιο, λέγεται οργή του Ποσειδώνα. Τίποτα μωρέ, κάνουμε μια κοινή αμερικανική και ελληνική άσκηση όπου λέει θα είναι το ναυτικό μαζί με τα F-35 και μαζί με τα δικά μας τα Ραφάλ και μαζί με τους ναυτοπροσκόπους και με τους βατραχανθρώπους και με τα ψιψιψίκια και τα κοκοψόκια να τα δοκιμάσουμε όλα μαζί για να δούμε τι καλά που είναι τα F-35 που τώρα θα πάμε να τα αγοράσουμε από τους Αμερικανούς και που είπαμε πριν το αγοράσεις πρέπει να δεις, μην πάρεις και γουρούνι στο σάκι. Όλα αυτά γίνονται εδώ στην Κρήτη, από όπου σας μιλάω, να ξέρετε, στην ναυτική βάση, στην Σούδα, στην 115 Τέριγα Μάχης. Είναι σε εξέλιξη η άσκηση αυτή και τελειώνει στις 20 του μήνα. Αλλά σήμερα, σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα των επισήμων. Είναι η μέρα που έρχεται η αντιπροσωπεία να δει τι αγοράζουμε. Είναι η μέρα που θα γίνουν εκεί οι τελετές και να εδώ και να τα συστήματα και να τα υπερσύγχρονα και να τα τέτοια και τα άλλα. Έχω να σας πω αναλυτικά. Μην νομίζετε ότι θα πάω να το κοροϊδεύω σε όλη την εκπομπή. Εγώ το ρεπορτάζ θα σας το δώσω. Άλλο, αφήστε τη λέω εγώ τώρα και τα αυτό. Επειδή ξέρω ότι υπάρχει και ένα μέρος του κοινού στη χώρα που θέλει να εντυπωσιαστεί, θέλει ρε παιδί μου, έχω και τραγούδι παρακάτω. Μην νομίζετε ότι θα τη βγάλετε με Πουλικάκο μόνο. Το νου της είχε στο φαντάρο. Σε μελαγνία, με βιάσει φτιάνει το μαλλί της κι απ' την πολύ την αραχή της. Της πέφτουν ξαφνού τα πεπόνια. Αχ, αυτός φταίει ο αλήτης. Στο σούπερ μάρκετ, στο σούπερ μάρκετ θα βρούμε φρέσκα κατεψημένα και πλαστικά. Εδώ ακριβώς σας έχω. Έλα να σηκώνετε λίγο το πατριωτικό μας φρόνημα. Εντάξει, με Top Gun. Τώρα έχει ξαναβγεί και στις κινηματογραφικές αίθουσες η καινούργια έκδοση, η συνέχεια της ταινίας με τον Tom Cruise. Οπότε μπορείτε έτσι λίγο να απορροθείτε, να πετάμε τα F-16 πάνω στα αεροπλανοφόρα και τα αυτό. Και όλο αυτό το story ξέρω, εντυπωσιάζει. Πάντως πέρα από την πλάκα θα σας πω ότι αυτό θα παραδεχτώ την ωραίο τραγούδι. Εγώ μεγάλωσα με αυτά, αλήθεια. Και εγώ τον Gun έβλεπα μικρός. Όλα και όλα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Νίκος Δένδιας, για να δείτε ποιος πάει για ψώνια σήμερα. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, αυτός που θυμάστε που του στέλναμε μήνυμα για να βγούμε από το σπίτι να πάμε για τσιγάρο στο περίπτερο. Τώρα είναι σε νέο πόστο, είναι Υφυπουργός Άμυνας. Ο Αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο ανώτατος στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, ο αρχηγός ΓΕΑ Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς. Επίσης μαζί τους θα είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ, ο κύριος Τζόρτζ Τσούνης, διότι άμα δεν είναι οικειοπλασία να δείξει το προϊόν, ποιος, εντάξει, θα τα δείχνουν οι άλλοι, οι στρατηγοί οι Αμερικανοί, αλλά άμα δεν είναι οικειοπλασία να σου πει εδώ πάρε, αλλά θα σου κόψω και κάτι, άντε για σένα. Thank you. σήμερα που λέτε είναι η μέρα, καθίστε πώς σας το είπα πριν, των επισήμων. Λάθος. Ακούστε, γιατί έχουν κωδικές ονόμασεις. Είναι η μέρα των διακεκριμένων επισκεπτών. Είναι η μέρα των διακεκριμένων επισκεπτών στο πλαίσιο της διμερούς διακλαδικής συνεκπαίδευσης Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, ανοίξτε εισαγωγικά, Poseidon's Rage 22. Είναι η οργή του Ποσειδώνα 22. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο τώρα που ακούτε την εκπομπή, επειδή ξέρετε ότι είναι ηχογραφημένη, εγώ να είμαι εκεί, στο πανηγύρι αυτό. Οπότε αύριο θα σας έχω καλύτερο ρεπορτάζ. Άλλο να τα βλέπεις από κοντά και άλλο να τα λες, ξέρεις, από μακριά. Ακούστε. Ο Υπουργός Εξωτερικών, στο πλαίσιο της επίσκεψης πάντα, θα επισκεφθεί την στατική έκθεση των μαχητικών F-35. Προσέξτε τώρα, να το καταλάβετε πώς ακριβώς είναι το πράγμα, γιατί έχει σημασία. Έρχονται, κάνουμε τη συνεκπαίδευση. Και καλά, για να εκπαιδευτούμε, θα σας πω παρακάτω, έχει εδώ σενάρια, τι θα κάνουμε, συνδυασμένα αυτό, πάνω κάτω, επιθέσεις σε στόχους, κάλυψη, απόκρυψη που λέγαμε στο στρατό, χαμός θα γίνει. Αλλά όταν τελειώνουν αυτά, μετά τα F-35 πάμε και τα βάζουμε, πάνε αυτοί οι Αμερικανοί και τα βάζουν σε μια στατική έκθεση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι εμπορική η φάση. Πώς πας, ρε παιδί μου, και ψωνίζει, θες να πάρεις ένα αυτοκίνητο, δεν πας εκεί που τα έχει απλωμένα τα αυτοκίνητα, αυτό θέλω. Πώς θέλετε, το μοβάκι, το μοβ, μ' αρέσει, ωραία. Πάνε λοιπόν, τελειώνουν την άσκηση και μετά πάνε και τα βάζουν, λέει, σε μια στατική έκθεση όπου περνάς και ψωνίζεις. Και θα περάσει ο υπουργός, το λέει, αυτό σου λέει, μπορεί να σου το λέει με λίγο διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτό σου λέει. Να σας το ξαναδιαβάσω. Είναι από την επίσημη ενημέρωση. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επισκεφθεί τη στατική έκθεση των μαχητικών F-35. Πώς αλλιώς να σου το πει, ότι πάμε για ψώνια. Επίσης, ένα σκάφος της ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών, λες να το αγοράσουμε και αυτό, δεν ξέρω, δεν προβλέπεται, δεν έχω ακούσει κάτι, το οποίο συμμετέχει και αυτό στην άσκηση. Έρχεται ένα σκάφος της ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα σκάφος της ακτοφυλακής. Δηλαδή, μιλάμε. Σαν να πάει ένα σκάφος του λιμενικού, αν καταλαβαίνω καλά. Άντε, να είναι λίγο πιο μεγάλο. Και πάει και το επισκέπτεται να το δει ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδας. Δηλαδή, πιο προτεκτοράτο πεθαίνεις, πιο μπανανία πεθαίνεις. Πάμε να δούμε το σκάφος της ακτοφυλακής. Θα πάει να το δει. Δηλαδή, τέλος πάντων, εντάξει, πάμε παρακάτω. Και τέλος, λέει, θα επισκεφθεί και την έδρα του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής, το ΚΕΝΑΠ. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είπαμε 3η και 19 ο Ιούλιος, πίσω σελίδες.gr το site της εκπομπής. Μπείτε κι εσείς, διαλέξτε, μπορεί να έχουμε και προσφορές για κάνα F-35 ή έστω καμιά μινιατούρα να την αγοράσετε, να μας θυμάστε στα όμορφα και στα δύσκολα χρόνια που έρχονται μπροστά, ή για τις κρύες νύχτες του χειμώνα που όντως θα είναι κρύες από ό,τι φαίνεται, έχω να σας πω μετά και για την Gazprom. Λοιπόν, στο ίδιο πλαίσιο είναι. Στο ίδιο πλαίσιο είναι όλο αυτό το αγοράζουμε αυτή τη στιγμή. Στην ουσία ενισχύουμε την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό κάνουμε και με το θέμα του πολέμου και με το θέμα των καυσίμων και με το θέμα των αεροπλάνων, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω από το ενικός.gr διάλεξα, έχει τον πιο ωραίο τίτλο. Έχει έναν, δηλαδή όταν έχεις μία άσκηση που λέγεται «Η οργή του Ποσειδώνα», πρέπει μετά να το φτιάξεις λίγο. Πρέπει να κάτι σου δίνει πάσα. Λοιπόν, ακούστε, γράφει «Η οργή του Ποσειδώνα ξέσπασε στη Μεσόγειο». De Cuba lo que impuso y que se pega y cuando llega no despega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con país segundo puso entre tus secas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor? Και από κάτω διαβάζω μαχητικά F-35 και F-15 της USA Air Force, USAF, US Air Force. Συνεκπαιδεύονται με ελληνικά F-16 και Rafale στην Ανατολική Μεσόγειο. Η πολεμική αεροπορία μπαίνει σε τροχιά F-35, με τους Αμερικανούς να στέλνουν τα υπερσύγχρονα stealth μαχητικά πέμπτης γενιάς μαζί με τα θηριώδη F-15 στη Σούδα για συνεκπαίδευση με ελληνικά μαχητικά. Και δεν είναι, σας συνεχίζω, διαβάζω, και δεν είναι απλά το βάπτισμα του πυρός για τους Έλληνες πιλότους, αλλά και για το σύνολο των ελληνόπλων δυνάμεων, αφού τα υπερσύγχρονα μαχητικά για τα οποία έχει μπει η χώρα σε διαδικασία παραγγελίας, μην ξεχνιόμαστε, θα πραγματοποιούν όλη την εβδομάδα, αυτήν εδώ την τρέχουσα, ασκήσεις σε συνδυασμό με μονάδες του πολεμικού ναυτικού αλλά και του στρατού ξηράς, στα πλαίσια διακλαδικότητας που προωθεί το ΓΕΕΘΑ. Que se interpone, que regresaré bien se supone Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo Ya lo cantó compa el segundo Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente chico Bien te lo explico, cubano 100% prototipo Me arrancaré el corazón Y esperaré mi regreso Και επειδή μου αρέσουν αυτά, θέλω να το κρατήσω λίγο παραπάνω. Ελάτε τώρα, είπαμε, άμα πάμε για ψώνια, σήμερα να το χαρούμε λίγο, ρε παιδί μου, να ξελεγράρουμε. Άμα είναι να το ευχαριστηθείς, άμα το κάνεις να το ευχαριστηθείς. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα λίγο σε ρουφάι και λες, αφού θα αγοράσω που θα αγοράσω, κάτσε να δω όλα τα μπιμπλίκια που έχει πάνω. Και σου λέει τώρα, θα γίνει συνεκπαίδευση, η οποία συνεκπαίδευση θα είναι τύπου live ex. Αυτό σημαίνει live exercise. Και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, της δικής μας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, εμείς τώρα συνεργαζόμαστε στρατιωτικά. Πέρα από το να αγοράζουμε, δεν ξέρω τι άλλο ακριβώς, πώς συνεργάζεσαι. Ναι, τέλος πάντων. Και θα είναι η πρώτη φορά με τη συμμετοχή των F-35, τα οποία μάλιστα λέει θα πραγματοποιήσουν και βολές με πραγματικά πυρά. Ακούτε, χριστιανοί, το νου σας. Nacieron conmigo, los que jugaron conmigo, recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba, tu olor de la campiña. Τώρα είναι που σας θαμπώνω παρακάτω, γιατί έχω την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ που λέει ακριβώς το μενού, το σενάριο, τη σκαλέτα ρε παιδί μου της άσκησης, για να ξέρετε, τώρα είναι που σας ταμπώνω. Ακούστε, θα εκτελεστούν διακλαδικά επιχειρησιακά σενάρια κλιμακούμενης έντασης και πολυπλοκότητας σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής, όπως, παρακάτω, δεν τέλειωσα, τώρα σας εντυπωσιάζω, πτήσεις εξοικείωσης, πτήσεις βασικών αμυντικών ελιγμών, εκπαίδευση μάχης μεταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκαφών, εναέρια μάχη, ναυτιλία χαμηλού ύψους με εικονικές προσβολές στόχων επιφανείας, αεροπορική υποστήριξη με τερματική καθοδήγηση πυρών Joint Tactical Air Controller JTAC, προσβολή παύλα υποστήριξη ναυτικών δυνάμεων και πυρά στο πεδίο βολής καραβία. Στη συνεκπαίδευση από την Ελλάδα θα συμμετάσχουν μαχητικά αεροσκάφη, μονάδες του πολεμικού ναυτικού και στοιχεία JTAC. Τι είναι το JTAC, τώρα το είπαμε, δεν με παρακολουθείτε. JTAC είναι Joint Tactical Air Controller, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ. Ενώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν τα 10 F-35 και τα 14 F-15 που έχουν μετασταθμεύσει στην 115 πτέρυγα μάχης στη Σούδα με το προσωπικό υποστήριξής τους. Το προσωπικό υποστήριξης είναι προφανώς και αυτοί που λένε, από εδώ βλέπετε τι ωραίο, εδώ θα κάθεται ο πιλότος, εδώ αγοράζεται, εκεί πληρώνεται κλπ. Και στο τέλος το ρεπορτάζ μας ενημερώνει, για να μείνετε απόλυτα ήσυχοι, ότι θα τα πάρουμε, εντάξει, δεν θα τα δούμε μόνο, θα τα αγοράσουμε. Λέει ότι όλα αυτά βεβαίως δεν είναι καθόλου τυχαία, είναι προϊόν εντατικών διεργασιών, σχεδιασμών που πραγματοποιεί το ΓΕΘΑ, κάτι που αποτυπώνεται και από τις συναντήσεις του αρχηγού, του στρατηγού μας, του Κωνσταντίνου Φλόρου, που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα έχει επισκεφθεί και το εργοστάσιο παραγωγής των F-35. Μην τυχόν και ξεχαστείτε τι είναι της εταιρείας Lockheed Martin στο Dallas, την πολιτεία του Τέξας. Λοιπόν, όπως λέτε, πάμε για ψώνια. Και 4 δισεκατομμυρία και είναι αυτά, είναι για αυτό το υπέροχο αεροπλάνο που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς να μην τον χειροκροτούν μετά όρθιοι, με χέρια και με πόδια, στο Κογκρέσο. Ξέρεις τι είναι 4 δις από μια ελαδίτσα που μόλις έχει χαλάσει άλλα 10 δις για να πάρει τα Ραφάλ και τις φρεγάτες του Μακρόν και που είναι διατεθειμένη να χαλάσει και όσα δις χρειαστούν αρκεί να την σώσουμε από τον Ερντογάν, τον κακό. Όπου μια που είπα Ερντογάν, έχεις και τα δημοσιεύματα ότι έχουν θυμώσει, λέει, πολλοί οι Τούρκοι. Αυτό το παραμυθάκι τώρα παίζει συνεχώς, θα το βλέπετε συνέχεια. Οργή των Τούρκων για την άσκηση οργή του Ποσειδώνα στην Ελλάδα. Όπου η οργή των Τούρκων είναι ένα ρεπορτάζ που λέει ότι μια σχολιάστρια στην τουρκική τηλεόραση είπε ότι η Ελλάδα προσπαθεί να κάνει επίδειξη δύναμης, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι η οργή της Άγκυρας, πρόσεξε, από τη φράση της κυρίας εκεί, της δημοσιογράφου, που είπε κάτι για την Ελλάδα, μάλλον πολύ αυτονόητο, ότι η Ελλάδα προσπαθεί αυτή τη στιγμή, λέει, κάνουν ασκήσεις με τα αεροπλάνα που δεν δίνουν σε εμάς, στην Τουρκία. Αυτό είπε και αλήθεια είναι. Αυτό τώρα έγινε οργή της Άγκυρας για την οργή του Ποσειδώνα. Και πηγαίνεις με αυτό και πηγαίνεις, χαϊβάνια σου λέω, χαϊβάνια, και πηγαίνεις και αγοράζεις και ξαναγοράζεις και ο άλλος θέλει να αγοράσει τα F-16 που δεν του τα ανανεώνουν και που βάλαμε εμείς τους Έλληνες και τους Κυπρίους να κάνουν το δικό τους λόμπι για να μην τα πάρει αυτός και άρα κερδίσαμε και αυτός δεν παίρνει τα F-16, ενώ εμείς παίρνουμε τα F-35. Για κάτσε μισό λεπτό ρε κουμπάρα, αφού δεν παίρνει αυτός τα F-16, εμείς τα F-35 γιατί τα παίρνουμε, αφού μόλις έχουμε πάρει τα Ραφάλ? Να μην ρωτάω τώρα. Τέλος πάντων, για την ασφάλειά μας. Ναι, για το... Ναι, ξέρω. Τίποτα, παιδιά, δεν παλεύεται αυτό. Εντάξει, τώρα να κόψω την πλάκα. Πηγαίνω και στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Το αφιέρωσα, ναι, όλο στα ψώνια. Είπα, το πρώτο μέρος θα είναι ψώνια. Shopping, ρε παιδί μου, shopping. Σούπερ μάρκετ και αυτό, να περάσουμε όμορφα. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά, την ίδια στιγμή έχεις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική που δεν μπορείς να σβήσεις. Δηλαδή η Σούδα είναι στα Χανιά, τα Σαχτούρια και η Κρύαυρης είναι στο Ρέθυμνο. Δεν έχουμε εργαμότο πυροσβέστες και δεν έχουμε και πολλά πτυτικά μέσα. Άσε που φυσούσε πολύ και χθες και δεν μπορούσε να σηκωθεί το ελικόπτερο, γιατί από αυτά που έχουμε δεν είναι για πολύ υψηλούς ανέμους. Προσωπικό κάτω στο έδαφος δεν φτάνουν οι πυροσβέστες. Στέλνουμε, σας έλεγα και χθες, ευχαριστούμε την Aegean που έβαλε 30 όλους και όλους. 30 πυροσβέστες έβαλε σε ένα αεροπλάνο, τις κάναμε τεμενάδες. Ότι έφερε στην Κρήτη πυροσβέστες να μας σβήσουν τις φωτιές. Και μπράβο τις λέγαμε, παρά τα 120 εκατομμύρια που τους δώσαμε μετά τον COVID. Θα το ξαναλέω συνέχεια και αμαρτία δεν έχω. Αλήθεια είναι και αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε να εξοπλίσουμε τις υπηρεσίες, δεν έχουμε να επανδρώσουμε τα πυροσβεστικά κλιμάκια στα κεντρικά σημεία εκεί που πιάνει κάθε χρόνο φωτιά, όπως είναι στο Νότιο Ρέθυμνο. Αλλά πιο δίπλα, πόσο είναι από το Ρέθυμνο στα Χανιά, είναι 50-60 χιλιόμετρα, 70 ξέρω εγώ. Έχουμε να δώσουμε 4 δισεκατομμυριάκια να πάρουμε τα F-35. Είναι ντροπή, ξέρω εγώ. Εγώ τι να σας πω, δεν ξέρω τι άλλη λέξη να πω. Ενδεχομένως να είναι και ντροπή αυτών που τα ψηφίζουν, αυτών που τους ψηφίζουν, αν θέλετε. You'll never find my name. You'll never find my name. διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Πάω να δω τι έχει μείνει από τα ψώνια, να δούμε πως πάρουμε και κανένα γλυκό στην επιστροφή. Pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? All on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way. I tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be legends. Πίσω σελίδα, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 3η και 19 ο Ιούλιος, και με τις εντυπώσεις από το πρώτο μέρος να μένουν εκεί, στα ψώνια, που θα κάνουμε. Και στην δραματική αυτή κατάσταση, πέρα από τις πλάκες τώρα, στην δραματική κατάσταση μιας χώρας που δεν έχει αυτή τη στιγμή να στηρίξει την εκπαίδευση, την υγεία, την πυρόσβεση, τα πολύ βασικά στοιχεία για να μπορεί να είναι αξιοπρεπής η ζωή των ανθρώπων της, αλλά μπορεί να αγοράζει με 4 δις και με άλλα 10 δις όπλα, όπλα, όπλα. Όπλα σας θυμίζω για να αντιμετωπίσεις μια σύμμαχη χώρα στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία. Όπλα σου θυμίζω για να αντιμετωπίσεις μια χώρα που την εξοπλίζουν οι ίδιοι που εξοπλίζουν και σένα. Όπλα σου θυμίζω που τα πληρώνεις υποθηκεύοντας το μέλλον όλων των επόμενων γενεών για το χύθερμο επεισόδιο που μπορεί να προκληθεί, που όταν θα προκληθεί φυσικά δεν θα χρησιμοποιήσεις τα όπλα αυτά, θα υπάρξει παρέμβαση, θα πεις πάλι ευχαριστώ τους Αμερικανούς όπως είπες επισημήτη, και θα είναι ακόμα ένα ορόσημο για να το θυμάσαι για το τι μπορεί να συμβεί, ώστε να συνεχίσεις να αγοράζεις καινούργια όπλα και εσύ και ο απέναντι. Είναι ωραίο το σενάριο, είναι καλοδουλεμένο, είναι, πώς να σας το πω, λειτουργεί, και μόνο που δεν λειτουργεί για σένα, λειτουργεί για αυτόν που πουλάει. Εντάξει. O magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina, Gina Lollobrigida. Χωρίς να αλλάξω τη σχέση πολιτή-αγοραστή, πάω στο επόμενο θέμα. Κρατήστε όμως, πάλι είμαστε στην ίδια ενότητα. Ενέργεια. Η είδηση που παίζει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και που θα μας απασχολήσει από τώρα ήδη που είναι καλοκαίρι, αλλά όλο το χειμώνα θα τη βγάλουμε με αυτά τα θέματα, αν θα τη βγάλουμε, είναι ότι κλείνουν οι στρόφιγγες του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα σε όλες αυτές τις ειδήσεις. Μπορείτε να διαβάζετε ότι η Gazprom έστειλε την επιστολή με ημερομηνία 14 Ιουλίου που λέει ότι επικαλείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερες συνθήκες κλπ. Που μέσα στα συμβόλαια της επιτρέπει να μην παραδώσει τις ποσότητες που έχει υποσχεθεί, και άρα τρέχουν και δεν φτάνουν τώρα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης συνολικότερα, και ετοιμάζονται, ναι. Τι ετοιμάζονται να κάνουν? Να αγοράσουν αμερικανικό LNG. Γι' αυτό σας λέω, η σχέση πολιτή αγοραστή δεν αλλάζει, στο ίδιο ακριβώς είμαστε, απλά τώρα βάλε όλη την Ευρώπη για να αγοράζει εκεί, να δείτε λεφτά. Και αν θέλεις να στο κάνω και λίγο πιο δραματικό, όχι εγώ δηλαδή, θα στο κάνουν όσο φτάνει ο κόμπος το χταίνει, θα στο κάνουν πιο δραματικό με την είδηση ότι η Κομισιόν ετοιμάζεται να επιβάλλει ακόμα και δελτίο στην κατανάλωση της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Καταστάσεις που θυμίζουν φυσικά Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καταστάσεις που θυμίζουν φτώχεια, λοιμό, που θυμίζουν την ανθρωπότητα να πηγαίνει βήματα προς τα πίσω. Και είσαι έτοιμος να τα ξανακάνεις τα βήματα αυτά προς τα πίσω. Γιατί άραγε? Γιατί φταίει ο Πούτιν που είναι τρελός και πήγε και εισέβαλε στην Ουκρανία. Και άμα δεν ήταν ο Πούτιν όλα θα ήταν υπέροχα. Εντάξει, αν σε βολεύει να το πιστέψεις, να μην σου χαλάσω το σχέδιο. Ως ένα βαθμό έχει μια δόση αλήθειας μέσα. Ναι, ο Πούτιν είναι ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή μπορεί να ενσαρκώσει στο συλλογικό μας υποσυνείδητο τον κακό, γιατί πρέπει να υπάρχει ένας κακός, ρε παιδί μου, ένας κακός λύκος. Σε όλα τα παραμύθια υπάρχει ένας κακός λύκος. Μπορεί να ενσαρκώσει τον κακό, ειδικά δε αν έχεις την προπαγάνδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ειδικά δε αν έχεις κλείσει και τα μέσα ενημέρωσης. Θυμάστε εκείνο το Sputnik τι έγινε που διαβάζαμε, θυμάστε το Russia Today. Τέλος αυτά, δεν θα ακούς τίποτα από εκεί, θα ακούς μόνο από εδώ. Πρώτο θέμα, New York Times και BBC, τίποτα άλλο. Λοιπόν, μπορείς να πιστέψεις το παραμύθι αυτό, ότι φταίει ο κακός Πούτιν για όλα αυτά. Αν έχεις την όρεξη να πας ένα βήμα πιο πέρα, χωρίς να αναιρώ αυτό ότι φταίει ο κακός Πούτιν, αν έχεις την όρεξη να πας και ένα βήματάκι παραπέρα, μπορεί να αποκαλύψεις, να ανακαλύψεις διάφορα άλλα πράγματα. Can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point. Πρώτα λέει θα επιβληθεί δελτίο. Όχι στις υγειακές καταναλώσεις, στις μεγάλες καταναλώσεις των βιομηχανιών στην Ευρώπη. Από εκεί θα ξεκινήσει το πρόβλημα. Και μάλιστα έχει ενεργοποιηθεί ή πρόκειται να ενεργοποιηθεί το άρθρο 122 της Συνθήκης περί λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά ζητήματα. Είναι το ίδιο άρθρο με το οποίο τα βρήκαμε, συμφωνήσαμε μέσα στην Ευρώπη πώς θα μοιράσουμε τα εμβόλια. Ναι, θυμάστε τότε γενικά με τον κορονοϊό ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας. Χώρες που κρατούσαν τα φορτία με τις μάσκες, θυμάστε τις μάσκες που κατευθύνονταν για την Ιταλία αλλά τις κρατούσε η Γερμανία στα αεροδρόμια της. Μιλάμε για στενή συνεργασία, για το κοινό μας σπίτι που ρε παιδί μου υπάρχει αλληλεγγύη, που νοιάζεσαι, που λέει ας πούμε πρώτα να φάει το παιδί και μετά εγώ. Το ανάποδο. Θυμηθείτε την οδηγία, όχι την οδηγία, την επιβολή πλαφών στους θερμοστάτες στα σπίτια της Γερμανίας. Ήδη έχει ανακοινωθεί. Μέχρι τους 17 βαθμούς λέει το βράδυ. Τέλος, όχι παραπάνω, για να κάνουμε οικονομία. Λοιπόν, το δελτίο έρχεται και θα έρθει με πολλούς τρόπους. Μπορεί στην Ελλάδα να μην το ακούτε και πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το φωτεινό μας, το λαμπερό μας μέλλον για το χειμώνα που έρχεται. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Το θέμα είναι ότι αυτό το χειμώνα που είναι μπροστά μας και που θα είναι δύσκολος και που λέει και ο Σαββόπουλος άμα τον πηδήσαμε, αντεκαθαρίσαμε, δύσκολο, ποιες κυβερνήσεις θα καταφέρουν να τον βγάλουν σε όλη την Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία, βλέπετε τι γίνεται στην Βρετανία, βλέπετε τι γίνεται παντού και δεν είναι μόνο τα σκανδαλάκια του Μπόρις Τζόνσον, είναι πολύ βαθύτερο το πράγμα και στην Ιταλία επίσης. Το ζήτημα είναι, θα μου πεις για τη δική μας κυβέρνηση, δεν πει τέλος οι εκλογές, είπε θα πάρει το ρίσκο του, θα είναι θεσμικός και θα βγάλει την τετραετία ακόμα και αν έχει, αν είναι δύσκολος και πολιτικό κόστος ο χειμώνας αυτός αν φέρει, να το φέρει και να το υποστώ. Δηλαδή μιλάμε για αυτοθυσία από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι βεβαίως έχει να τελειώσει ένα σωρό δουλειές με περιβαλλοντοκτόνους νόμους, με δουλίτσες που γίνονται δεξιά και αριστερά, επίσης είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται να σας απασχολεί. Αλλά με αυτά τα δεδομένα θα περάσουμε τον χειμώνα. Και με το δελτίο, εάν το ακούτε να το συζητάνε στην Κομισιόν, να ετοιμάζεστε και για εδώ. Roll, so τουλάχιστον 40% είναι το 40% των αναγκών της Ευρώπης, ειδικά δε της Γερμανίας, σε φυσικό αέριο, σε ενέργεια, φέρνει ο αγωγός Nord Stream, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή κλείσει επί της ουσίας, υποτίθεται ότι είναι σε επισκευή, αλλά υποτίθεται επίσης ότι θα ανοίξει στις 21 Ιουλίου, αλλά οι πληροφορίες δείχνουν ότι δεν θα ανοίξει στις 21 Ιουλίου. Και άρα μετά θα έχεις Αύγουστο, Σεπτέμβρη και χειμώνα μπροστά και εκεί θα έρθουν τα μεγάλα, τα ζόρια. From Galilee, then my God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shiver of angels' feet. Then he put one hand up on my head. Great God, the mighty, let me tell you what he said. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler. Και τι να κάνουμε σε τέτοια κατάσταση? Λύση πρώτη. Δελτίο και δραματική, αιματηρή οικονομία σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Λύση δεύτερη. Ναι, και εδώ υπάρχουν κάποιες παράμετροι. Δελτίο για όλους. Δηλαδή εσύ και ο... Τι να σου πω ρε παιδί μου, να μην λέω ονόματα τώρα. Είσαι σίγουρος ότι θα έχεις ακριβώς τις ίδιες συνέπειες? Ότι θα έχουμε όλοι τις ίδιες συνέπειες? Θα έχει ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτό. Όταν αρχίζει να επιβάλλεται το δελτίο, καταρχάς οι ελληνικές εταιρείες με τις γερμανικές εταιρείες θα έχουν επίσης το ίδιο δελτίο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση καυσίμων. Ας πάρουμε τις εταιρείες πριν αρχίσω να πηγαίνω στο δικό μου το σπίτι και στο Μητσοτάκη το σπίτι, ξέρω εγώ. Ποιες δυνατότητες θα έχουμε για να ζεσταθούμε το χειμώνα. Και με ποιους όρους θα είναι το δελτίο? Θα είναι το ίδιο για τον καθένα ή αναλόγως με το εισόδημά του κλπ? Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Εκείνη η λεπτομεριούλα που σας έλεγα πριν στην αρχή και έκανα μεγάλο κύκλο τώρα και σχεδόν ίσως να το ξεχάσατε, εκείνη η λεπτομεριούλα που λείπει από όλη αυτή τη συζήτηση είναι η ειρήνη. Είναι ρε παιδί μου, συζητάει κανείς, δηλαδή έχεις εδώ λες πώς να το αντιμετωπίσω. Λύση πρώτη αυτή. Λύση δεύτερη, μην το ξεχάσω να σας το πω και αυτό, να πας να αγοράσεις φυσικά από τον Αμερικάνο φίλο μας, ο οποίος πουλάει LNG υγροποιημένο, βάζει τα καράβια του, στέλνει στην Ευρώπη, τα χρυσοπληρώνεις διπλά, τριπλά, τετραπλά σε ό,τι αγόραζε στο ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά είπαμε ο στόχος ήταν και πριν τον πόλεμο η απεξάρτηση από το ρωσικό για να εξαρτηθείς από το αμερικανικό, τόσο απλά. Το οποίο έχει τη λεπτομέρεια ότι δεν έρχεται με αγωγό, έρχεται με καράβι γιατί είναι πιο μακριά, αλλά εντάξει, μπρος τα κάλλη, την ο κόπος, πώς το λέει η παροιμία, την ο πόνος, θα πληρώσεις κάτι παραπάνω, τι να κάνουμε τώρα. Και το θέμα είναι ότι θα πληρώνεις κάτι παραπάνω στο εξής, διότι στον ορίζοντα, και αυτή είναι η λεπτομεριούλα που θέλω να σας πω, ρε παιδί μου, για την ειρήνη μιλάει κανείς? Δηλαδή το ενδεχόμενο, λες, αυτή είναι η κατάσταση, ο Πούτιν, ο κακός, ο πόλεμος που συνεχίζεται, ο πόλεμος που βρίσκεται τώρα, τι γίνεται, σε ποια φάση είμαστε, μαθαίνετε συγκεκριμένα πράγματα? Θα καταλάβει ο Πούτιν την Ουκρανία? Συνεχίζουμε να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία για να αντιμετωπίζει τον Πούτιν? Θα νικήσει η Ουκρανία σε αυτόν τον πόλεμο? Πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Ή τα όπλα που στέλνουμε φορτώνονται σε τίποτα Αντόνοφ, τα οποία πέφτουν στην καβάλα για να πάνε ωστόσο σε χώρες του τρίτου κόσμου, για να γίνουν σε μαύρο εμπόριο, στη μαύρη αγορά να πουληθούν. Πολύ το άνοιξα, ξέρω, γύρνα πίσω. Ειρήνη παιδί μου, για την ειρήνη μιλάει κανείς? Δηλαδή για το ενδεχόμενο να τελειώσει όλο αυτό και να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν πριν. Που να πάρει ευχή ο Μητσοτάκης, δεν σας λέω για τους άλλους, για το δικό μας που ξέρω. Ήτανε το 24 Φεβρουαρίου τελείωσε ο πόλεμος. Το Γενάρη ήτανε, μετά τα Χριστούγεννα, το Γενάρη ήτανε στην Μόσχα και συναντιόταν με τον Πούτιν ο Μητσοτάκης. Και να η συνεργασία η διακρατική, και να μας φέρετε τουρίστες, και να ανταλλάξουμε προϊόντα, και να για τους αγωγούς, και να για τα φυσικά αέρια, και να οι καλύτερες τιμές στις προμήθειες, και να τα επενδυτικά σχέδια, και να οι τουρίστες που θα έρθουν για να βρούνε και ρωσικά ξενοδοχεία παρακαλώ, και να και οι Ρώσοι επενδυτές που θα έρθουν στην Κρήτη για να φτιάξουν μεγάλα ξενοδοχεία, παραβιάζοντας, καταπατώντας όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους. Δεν έχει καμία σημασία, εμείς τους Ρώσους τους θέλαμε ως επενδυτές. Και ξαφνικά γίνεται ένα τσακ. Και οι Ρώσοι επενδυτές γίνονται ολιγάρχες. Οι Ρώσοι τουρίστες είναι ανεπιθύμητοι. Κλείνουμε τον εναέριο χώρο. Εδώ απαγορεύουμε τον Τζαϊκόφσκι. Επειδή έγινε ο πόλεμος. Ναι, κακό πράγμα ο πόλεμος. Κακό πράγμα ο πόλεμος. Γιατί έγινε ο πόλεμος, ας μην το συζητήσουμε. Ποιος πίεσε ποιον και τι ακριβώς θέλει να επιτύχει ο καθένας. Δεν μου λέτε, το ενδεχόμενο να γυρίσεις εκεί που ήσουν, το ξεχνάμε τελείως. Συζητάει κανένας. Θυμάστε τον Ντράγκη να λέει γιατί δεν έχει πάρει ακόμα ο Biden ένα τηλέφωνο τον Πούτιν να του πει να τελειώσει τον πόλεμο, να τελειώσουμε, να τα βάλουμε στη σειρά τα πράγματα. Το λέω λίγο απλοϊκά ενδεχομένως. Ποιος συζητάει αυτή τη στιγμή για την ειρήνη στην Ευρώπη? Γιατί όλοι παίζουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ποιος θα πληρώσει καλύτερα, ποιος θα πληρώσει την ύφη περισσότερο και θα είναι πάντα οι πολίτες και συνήθως οι πιο φτωχοί πολίτες της Ευρώπης. Και δεν συζητάει κανένα, συζητάμε μόνο για τα κέρδη, για το όσο συνεχίζεται ο πόλεμος τόσο κερδίζει κυρίως η αμερικανική οικονομία εις βάρος της ευρωπαϊκής, η Ευρώπη επιβάλλει κυρώσεις πυροβολώντας τα πόδια της και εσύ κάθεσαι και λες ο κακός Πούτιν φταίει για όλα βρε. Ναι, ναι. Μου στέλνει η Καλομήρα ένα link για να μπω λίγο και στα δικά σας τα μηνύματα, τα έχω αμελήσει μερικές μέρες. Η Gazprom λέει απειλεί την Ελλάδα γιατί μεταπολούμε εμείς, μεταπολείτε λέει το ρωσικό, μεταπολείτε με έψιλον εσείς δηλαδή οι Έλληνες, λέει η Gazprom, μεταπολείτε το ρωσικό φυσικό αέριο στη Βουλγαρία και συμμορφωθείτε. Διότι εδώ πέρα γίνονται και συμφωνίες και κάτω από το τραπέζι, όπως καταλαβαίνετε. Και επειδή υπάρχει η ανάγκη αυτή τη στιγμή, όχι κατά ανάγκη να ζεσταθεί ο Κοσμάκης, αλλά να δουλέψει το υπόλοιπο σύστημα και η βιομηχανία και όλα αυτά, θα μου πεις και η βιομηχανία δουλειές δίνει. Αλλά επειδή έχεις μπει σε έναν φαύλο κύκλο και ένα σπιράλ που σε πάει όλο προς τα κάτω, προς τα κάτω, προς τα κάτω, έχει και μερικές τρευλώσεις η αγορά ακόμα και μέσα στον πόλεμο. Και ακόμα και μέσα σε αυτή τη δίνη, να σου τη δίνει κυριολεκτικά. Διαβάζω από το ρεπορτάζ αυτό. Η Ελλάδα λέει αυτή τη στιγμή πουλάει στη Βουλγαρία το 60% των αναγκών της τελευταίας σε φυσικό αέριο και αυτές οι ποσότητες προέρχονται όλες από το ρωσικό φυσικό αέριο το οποίο εισάγει η Ελλάδα από τον Turkish Stream. Δηλαδή εισάγουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία όσο εισάγουμε και μέχρι όσο θα εισάγουμε και αυτό εμείς το παίρνουμε και το μεταπουλάμε στη Βουλγαρία. Αυτή είναι μια πολιτική τώρα που προφανώς έχει κριθεί ότι είναι η καλύτερη δυνατή για την επιβίωση εδώ της χώρας. Αλλά άμα τα πεις αυτά, μετά γίνεσαι κακός, κατάλαβες. Μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία να πεις και ποιος είσαι εσύ που ξέρεις πώς θα είναι οι στρατηγικές, τα στρατηγικά δεδομένα, τα γεωστρατηγικά κλπ. Για τους συμμάχους μας και όλα αυτά. Και αν σε υποχρεώνει ή δεν σε υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνεις. Λοιπόν, οι ποσότητες λέει που εισάγει η Ελλάδα είναι διπλάσιες από τα στοιχεία των δικτύων φαίνεται αυτό και το υπόλοιπο ποσοστό το πουλάνε στη Βουλγαρία, κάτι που απαγορεύεται βάσει του ρωσικού νόμου, γιατί με βάση το ρωσικό νόμο συνεχίζεις να αγοράζεις όσο θα συνεχίζεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από την Ρωσία. Μου γράφει η Καλομήρα, δεν καταλαβαίνω, μου λέει, δεν έχουν στάλα τσίπας. Μας βάζουν σαν κράτος σε πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Και ναι, μεν θα φύγουν νύχτα και με τις πέτρες, αλλά τι θα αφήσουν πίσω. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω από πού και ας πού. Και ως που έγινε το λειτουργήμα του πολιτικού αρρωγός αποκλειστικά για προσωπικά ωφέλη, χωρίς κανένα μέλημα. Για αυτό για το οποίο προορίζεται, την υπεράσπιση και την ομαλή λειτουργία του κράτους. Γιατί προφανώς δεν με κάνει έξω φρενών το συγκεκριμένο άρθρο, αλλά όλα όσα έχουν κορυφωθεί τα τελευταία χρόνια. Πού να νοιαστεί κανείς να αντισταθεί σε ό,τι τον λυγίζει. Δεν υπάρχει πια κανένα νόημα. Ό,τι φάμε είναι τελικά η φάση, ίσως και για μας. Κατάντια. Προσπαθώ, μου λέει, να τα μαζέψω όλα τα θέματα, τα σκέφτομαι σε ένα μήνυμα. Πόσα να πρωτοβάλω, μου γράφει Καλομήρα. Έτσι ακριβώς νιώθω και εγώ, Καλομήρα. Πολλές φορές, πόσο μάλλον όταν ξεκινάς να κάνεις μια εκπομπή, τι να πρωτοβάλεις και τι να πρωτοπείς. Θέλεις να στο κάνω ακόμα χειρότερο? Έχεις την 8η, ζεις στην 8η κατά σειρά χώρα με τις μεγαλύτερες παραδόσεις όπλων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα όπλα τα οποία βλέπεις που καταλήγουν μετά. Είσαι η 8η κατά σειρά. Δηλαδή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία ψηλά και μετά αμέσως είσαι εσύ. Τρίτη σε όλη την Ευρώπη. Τρίτη χώρα σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή είσαι τόσο πλούσια χώρα που πραγματικά συμβάλλεις, συνδράμεις τον λαό τον Ουκρανικό ή τουλάχιστον έτσι πείθεις τον δικό σου λαό ότι κάνεις, γιατί είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μην πω τώρα καμιά κακή κουβέντα. Και είσαι η 8η χώρα παγκοσμίως που δίνει, συμβάλλει με όπλα στον πόλεμο της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας. Είσαι από τις υψηλότερες καταναλώτριες οπλικών συστημάτων, διότι είσαι από τους καλύτερους πελάτες ταυτόχρονα, είπαμε. Ψώνια. Τώρα ο Δένδιας, αυτή την ώρα που μιλάμε, αγοράζει, κλείνει συμφωνίες. Είσαι από τους καλύτερους πελάτες για τα οπλικά συστήματα και της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας. Και συνεχίζεις να λες ότι τι να κάνουμε, παιδιά, δυστυχώς δεν έχουμε τις δυνατότητες να έχουμε, ρε παιδί μου, παραπάνω πυροσβεστικά ελικόπτερα και να σβήσει η φωτιά επιτέλους στο Ρέθυμνο. Αυτά, Καλομήρα και λυπή. You promised me a lullaby, and we built castles in the sky, fashioned from the flowers that we grew. And then the wind's song was strange, and we both knew that things would change, and so you left me floating in the blue. Και η Χριστίνα μου στέλνει μήνυμα για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, μου λέει τα πες όλα, όπως λέω, όπως και εγώ προσπαθώ να τα πω και να φυπνήσω τους γύρω μου. Με αυτό που θα γίνει με το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, έληξε χθες η διαβούλευση 18 Ιουλίου και σύντομα θα έρθει στη Βουλή. Είναι από τις δουλίτσες που σας έχω πει, Χριστίνα, ότι πρέπει να τελειώσει η κυβέρνηση αυτή. Το να βάλεις τους επενδυτές μέσα στις περιοχές Natura, το να μπορείς να κάνεις ακόμα και εξορίξεις μέσα στις περιοχές Natura, αρκεί η είσοδος του ορυχείου να είναι έξω από την περιοχή. Το να μπορείς να βάλεις τους δικούς σου μελετητές να κρίνουν αν η δική σου μελέτη είναι επαρκής, όντας υπάλληλοι της εταιρείας για την οποία κρίνουν. Μιλάμε τώρα για απίστευτα πράγματα. Όσο εσύ παίζεις ένα διεθνές παιχνίδι και παίρνεις ρόλο σε όλη αυτή την τρέλα που είναι σε εξέλιξη, στο εσωτερικό της χώρας οι δουλειές προχωράνε κανονικότατα. Ξαναρωτάω, για την ειρήνη μιλάει κανείς? Το ενδεχόμενο να ξαναφτάσει, αν αύριο το πρωί, ρε παιδί μου, πέσει ο Πούτιν, ξέρω εγώ, αν είναι ο Πούτιν ο κακός, τι να σας πω, ξέρω εγώ. Μπορεί, γιατί θα μπορούσε να στήσει ένα πραξικόπημα, δεν τον παίρνει τον Biden στην Ρωσία. Αλλά εγώ σου λέω ότι κάτι γίνεται, τον δολοφόνουν, πεθαίνει, ρε παιδί μου, πεθαίνει. Εμείς έχουμε μπει σε ένα πολύ συγκεκριμένο καθεστώς που πια είμαστε πελάτες άλλης υπήρου για να ζεσθενόμαστε και για να παίρνουμε πρώτες ύλες. Και δεν θα ξαναγυρίσει πίσω αυτό. Δηλαδή, εμείς δεν είχαμε βάλει στόχο να απεξαρτηθούμε από τον Πούτιν. Είχαμε βάλει στόχο να απεξαρτηθούμε από τη Ρωσία συνολικά. Δηλαδή, κάποιος άλλος έχει συμφέρον να πάρει την πελατεία αυτή. Εμείς είμαστε πελατεία. Την παίρνει κάποιος άλλος. Εμείς πληρώνουμε ακριβότερα, πολύ ακριβότερα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε πίσω. Άρα δεν είναι το θέμα μας να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό καταλαβαίνω. Το θέμα είναι να κλείσουν οι δουλειές σωστά και νοικοκυρεμένα και παστρικά. Σας αφήνω, πολλά είπα σήμερα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Oh, and for better or for worse, we knew this was the final verse, and oh, the time soon to disappear. Oh, the anger man was ill content and sang a song, a sweet lament, while I flipped pennies to the sky and bade farewell to you, my love, the stormy romance up above, a tale sure to electrify. Oh, winds, carry me far away. Until another day, until another June, I'll be floating in the dark, whispering like a lark on the scatabout balloon. Carry me far away. Until another June, I'll be floating in the dark, whispering like a lark on the scatabout balloon. Carry me far away. Until another June, I'll be floating in the dark, whispering like a lark on the scatabout balloon. Carry me far away. Until another June, I'll be floating in the dark, whispering like a lark on the scatabout. So I can be just like you. Don't you mess with me, my love.